11 minut po godzinie 11. Państwo nadal piszą o jedzeniu i o naszych cechach narodowych i ja z przyjemnością będę czytać te maile. To jest temat z poprzedniej godziny. Trochę od niego teraz odejdziemy. W tej godzinie od 11 do 12 będzie przed nami kolejny odcinek cyklu Damiana Kwieka, a tuż przed 12 Greta Garbo, Moja miłość, to powieść, którą czytać będzie Maria Seweryn za 10-12, czyli trochę czasu przed nami. przejeżdża czarne auto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Myślę o tym, co robiłem ostatnio. Widzę to czarno, widzę to czarno. Stawiać opór nie warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Na drogę krzyż jedyne, co warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. 100 lat niech żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek wieczny da nam. 100 lat niech żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek wieczny da nam. Da nam. Dom, zajeżdża czarne auto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Nie myślę nic, bo leżę martwy. Widzę to czarno, widzę to czarno. Żyłem jak żyłem, żałować nie warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Na drogę krzyż jedyne, co warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. 100 lat nie żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek wieczny da nam. 100 lat niech żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek wieczny da nam. Da nam. Da nam 18 minut po godzinie 11. Ludzie wielkiej wojny. Był jednym z najważniejszych dowódców nie tylko francuskich, ale całego przymierza Ententy. Podpisywał kluczowy dla losów I wojny światowej rozejm z Niemcami w Compiègne. Został marszałkiem Francji, Wielkiej Brytanii i Polski, ale zanim przyszła sława, w pierwszych miesiącach walk w 1914 roku Ferdynand Foch musiał stawić czoła bardzo kłopotliwemu wyzwaniu. Objął dowództwo nad armią improwizowaną, utworzoną już w toku klęski odwrotu, którą dowodził w sposób, można powiedzieć, mało błyskotliwy, bo objął dowództwo wtedy, kiedy wszystko się waliło. Jego wielką zasługą było nie dopuszczenie do rozpadu podległych mu jednostek, trzymanie linii działań, bo o froncie trudno było wówczas mówić. No i w decydującym momencie, na początku września, kiedy wojska francuskie przeszły do kontrataku, to mimo że sytuacja 9. Armii przedstawiała się rozpaczliwie, wydał rozkaz przyłączenia się do tego i w tym sensie niewątpliwie był jednym z twórców zwycięstwa. W pewnym momencie otrzymał tytuł generalissimusa, obejmując nie dowództwo, tylko funkcję koordynatora wysiłku wojennego sprzymierzonych. Także formalnie dowodził wszystkimi armiami sprzymierzonych w roku 1918, ale nie był to ten rodzaj podległości, który umożliwia wydanie rozkazu. On musiał uzgadniać nas z dowódcą. Armii francuskiej był generał Petain. Natomiast później, choć był dość sceptyczny, jeśli idzie o ocenę możliwości militarnych Polski, niemniej jego podpis widnieje pod tekstem układu o przymierzu polsko-francuskim 1921 roku. Był też w Polsce honorowany. Do Warszawy przyjechał bohater I wojny światowej, francuski marszałek Ferdynand Foch. Na dworcu dostojnego gościa powitał marszałek Józef Piłsudski. Foch przybył do stolicy w celu odebrania nadanego przez prezydenta Wojciechowskiego tytułu marszałka Polski. Także Polska miała wówczas dwóch marszałków, marszałka Piłsudskiego, marszałka Focha. Właśnie z jakiego powodu Polacy, polscy wojskowi, także Józef Piłsudski, tak bardzo docenili Ferdynanda Focha? Dlatego, że symbolizował on wysiłek zwycięskiej armii francuskiej, jej nieugiętość, bo to, że Foch był człowiekiem ofensywy, a nie defensywy, o tym świadczy. To jest taka słynna, symboliczna scena podpisania traktatu z Niemcami, do której później historiografia i polityka niemiecka odwołuje się i w tym wydarzeniu uczestniczył Foch. Formalnie rzecz biorąc rozejm, natomiast faktycznie rodzaj kapitulacji Niemiec, dlatego że alianci, wiedząc, że ich atutem jest załamanie nastrojów po niemieckiej stronie, nie chcąc po prostu, aby wojna się odnowiła, kiedy Niemcy się pozbierają, zażądali od Niemców warunków nokautujących. To była masa armat, amunicji, karabinów maszynowych, ale to idące w przypadku karabinów maszynowych w dziesiątki tysięcy, wagonów kolejowych, tak żeby ograniczyć możliwości mobilne armii niemieckiej. I rzeczywiście po wydaniu tego sprzętu, co było warunkiem zawieszenia broni, armia niemiecka nie była w stanie materialnie prowadzić dalszych działań, nawet gdyby nastroje w Niemczech były inne i grupa rządząca opanowała sytuację. Także Foch należał oczywiście do tych, którzy nalegali na gwarancję bezpieczeństwa i w tym sensie no był to jego sukces, choć ze swojej strony chętnie by tę wojnę dalej poprowadził. Kiedy w 1919 roku podpisywano w Wersalu traktat kończący Wielką Wojnę, Foch powiedział, że to nie pokój, ale zawieszenie broni na 20 lat. O francuskim marszałku z historykiem profesorem Krzysztofem Kawalcem rozmawiał Damian Kwiek. Kolejne odcinki dzisiaj w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Gun, he's begging, babe, stay, stay, stay. ile wszystkie trzeba. Ten wzrok nad mym domem rzucił cienie. Przyszłaś ja na zbyt wcześnie. W ciemnej cieni postwy wisi. Nie pamiętacie. Do 12.30, dokładnie za pół godziny, pojawi się tutaj w studiu Tomek Żonda i jego gość. Już jest i gość, i Tomek, i będzie na pewno fantastyczna muzyka. Na pewno będzie YouTube. Polecam szczególnie tę audycję, ja już w niej byłam. I niestety nie uda się wszystkiego w niej zagrać. Mimo że przygotowujemy po 15 utworów, to myślę 9 wchodzi tak średnio. Więc to, czego się nie udało mnie zagrać, zagramy teraz. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Choć mdliło mnie, się wydawało. Jak echo kocham cię, dudniło, choć nie otwierałeś ust. Kiedy zapominam złe,

a moje myśli rozbiją się o kamień. To jest jak ogień, wciąga i czuję się coraz słabiej. Edyta Bartosiewicz i Koziorożec za 19 minut południa w serwisie o 12. Zajrzymy i do Hagi, i do Kijowa, i rozgościmy się w Katowicach. Może poleżymy na jakichś kanapach. Zapraszam. so sweet. And someday, babe, we got to meet. Just anywhere, out in the park, out on the street, out in the dark. And I follow you through swirling scenes, down darkened woods with silent trees. Your love is strong, and you're so sweet. So sweet. You make me hard, you make me weak. Gabriela Darmetko, Agnieszka Łukasiewicz, Joanna Mielewczyk. Dziękujemy bardzo za ostatnie 3 godziny. Przed nami Groszki i Róża, a potem powieść o Grecie Garbo czytana przez Marię Seweryn. No i pozdrawiamy serdecznie odpoczywającego Marka Niedźwieckiego. Takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych mam. Dla ciebie mały ogrodnik zasadził groszków 1000. Cię stracha na wróble, pragnął ci miłość przysiąc. Więc z koszem groszków mały strach pierwszy raz spojrzał ci w oczy, o 1000 więcej znalazł barw niż wyśnił sobie w nocy. I odtąd pod oknem twoim zaczarowany kamienny z bukietem groszków stoi. Strach romantyczny, wierny. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Dla ciebie mały ogrodnik blask, milczałaś kolorowo. I odtąd pod oknem twoim i groszki kwitną i róże na modłę wiotkich powoi pną się i pną po murze. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar, wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. We want to be alone, but one day I shall find myself alone. Trójka i wydawnictwo Marginesy przedstawiają książkę Ellen Matson, Greta Garbo, Moja miłość, w przekładzie Justyny Czechowskiej. Czyta Maria Seweryn. Fragment pierwszy. Zauważyli mnie piątego dnia podróży, gdy chowałam się ze szalupą ratunkową. Słynny polarnik nadbiegł za piłką tenisową, a ja odruchowo ją zatrzymałam, wysuwając nogę. Wyciągnęli mnie z ukrycia. Pokazałam im etui z paszportem i pieniędzmi na podróż, które zawsze nosiłam przyczepione agrafką pod bluzką, a potem z rozpędu także torebkę z kanapką, zamszowe rękawiczki, które zgniotłam w kieszeni, ołówek i brudną chustkę do nosa. Po chwili wszyscy poczuliśmy zażenowanie. Pomogli mi schować rzeczy do kieszeni i wyjaśnili, że byli przekonani, że jestem z jakiejś gazety. Mieliśmy sporo kłopotów z reporterami w Göteborgu. Zrobił się zator, gdy Miss Brown wsiadała na statek, a potem znalazła jednego z nich w swojej kajucie. Cała nasza trójka odwróciła się teraz w stronę kortu, skąd przyglądała nam się kobieta, trzymając papierosa w kąciku ust. Nagle rzuciła go na pokład, sądziłam, że odejdzie, ale ona ruszyła w naszym kierunku. Dlaczego nosi pani w kieszeniach kanapki, skoro serwuje się tu 6 posiłków dziennie? Spytała. Wolę jeść na świeżym powietrzu, odparłam. Najchętniej w samotności. Boi się pani stołówki? Jadam za tą szalupą. Przyzwyczaiłam się. Przepraszam, pójdę już. Miss Brown chce panią jeszcze o coś spytać. Zwrócił się do mnie konsul. Był to starszy pan, którego widywałam u nas w trzeciej klasie, jak przygląda się pasażerom tańczącym przy akordeonie na rufie statku. Sama mogę mówić, Harry, wtrąciła sławna Miss Brown, po czym zaproponowała mi filiżankę herbaty w swojej kajucie. Zostawiwszy resztę towarzystwa, poszłyśmy na pokład B, gdzie miała luksusowy apartament z kanapą i widokiem na morze oraz własną łazienkę. Na drzwiach przyczepiono wizytówkę. Podobną zauważyłam na kufrze, który stał zamknięty przy ścianie. Zastanowiło mnie, jaki jest sens używania nazwiska Brown, skoro cały świat rozpoznaje jej twarz. Zamieniła trzewiki na zniszczone, skórzane kapcie, po czym wezwała stewarda, który zaraz przyniósł ogromną tacę z herbatą i ciastkami, a gdy odszedł, zamknęła drzwi na klucz. Przedstawiłyśmy się sobie. Brown. Berg. Harriet Brown. Nie zapomnij, ale możesz mówić do mnie Greta. Wendela. Bardzo dziękuję. Odparłam, potrząsając zimną dłoń, którą wysunęła w moją stronę. Wendela, sylabizowała. Zawsze uważałam, że to piękne imię. Możliwe, że nasza rozmowa nie rozpoczęła się w ten sposób. Być może ona była mniej bezpośrednia, a ja bardziej uległa. Wydaje mi się, że wszystko trwało dużo dłużej, a my momentami siedziałyśmy w milczeniu. Ale na statku cisza nigdy nie jest szczególnie krępująca, gdyż podróży nieustannie towarzyszy dźwięk silników, wypełniający każdą pustkę. Śruby czuło się tu dużo wyraźniej niż u mnie na dolnym pokładzie. Jadła piernik wielkimi kęsami, podczas gdy ja swój kawałek kruszyłam i rozglądałam się wokół, nie ruszając głową, bo nie wolno było mi zdradzić zainteresowania. Ciekawość to śmiertelny grzech. Apartament błyszczał mahoniem, całą podłogę przykrywał niebieski dywan, koje ozdabiały mosiężne poręcze i haftowane zasłony. Na toaletce stał kryształowy wazon ze świeżymi tulipanami. Ani śladu słoiczków z kremami czy flakoników z perfumami, żadnej biżuterii, nawet grzebienia. W tej wielkiej przestrzeni nie było ani jednej rzeczy, która sprawiała wrażenie prywatnej, czy choćby interesującej. Może z wyjątkiem starych, skórzanych kapci, które zrzuciła ze stóp, gdy podciągała nogi pod siebie, siedząc w fotelu, oraz delikatnego zapachu lawendowego mydła. Na pokładzie Kungsholmu mieli niezwykle duże filiżanki do herbaty. Ukrywszy się za swoją, przyglądała mi się znad jej krawędzi. Badała i obliczała. Tak jak później sprawdzała paragony i domową książkę rachunkową, żeby nikt jej nie oszukał. Milczała. Zawsze była w tym dobra. A ja odwróciłam się w stronę granatowo-zielonego morza, które lśniło groźnie pod zimnym niebem. Za kilka dni mieliśmy dotrzeć w rejony gór lodowych. Miała wtedy 23 lata i już była gotowa, zupełnie gotowa. Doskonale ukształtowana do roli osoby, którą miała się stać. Niczego nie trzeba było zmieniać. I jeśli istniał jakikolwiek powód tego, że stałam za szalupą, to właśnie fakt, iż interesowała mnie jej doskonałość. Kiedy steward zabrał ze stolika tacę i postawił na nim popielniczkę, zaczęło się palenie. Zaproponowała mi papierosa ze srebrnej papierośnicy z napisem, którego nie zdążyłam przeczytać, bo zatrzasnęła mi ją przed nosem, gdy zauważyła, że czytam. Palę najchętniej własne, odparłam, wyciągając paczuszkę karmencitów, które kupiłam pierwszego dnia w kawiarni, by mieć na czym trenować. Więc wypuszczałam z nich dymki, podczas gdy ona wypełniała kajutę ciężką Virginią. Mnie nie oszukasz, zaczęła nagle niemal przyjacielskim tonem. Widziałam cię wcześniej niż oni, już kilka dni temu. I nie tylko przy szalupie. Stałaś to tu, to tam i przyglądałaś mi się. Raz byłaś nawet w holu. Kiedy byłam mała, stałam przed wejściem do Sydra Teatern i czekałam na aktorów. Każdy ma prawo stać na chodniku. Nic mnie to nie kosztowało. Tu też nie kosztuje to zbyt dużo. Od czasu do czasu korona dla stewarda, który zaniedba fakt, że otworzy się jakieś zakazane drzwi. Zresztą wielu uważa, że w trzeciej klasie lepiej się bawimy. Ale ty zdajesz się tak nie myśleć. Mnie w ogóle mało co bawi. Mnie też, westchnęła. Co z nami jest nie tak? Może tego ostatniego zdania nie powiedziała. Ponieważ nasza rozmowa rozkręcała się bardzo powoli, za oknami kajuty zdążył nastać wieczór. Od razu zrozumiałam, że nie jesteś zwykłą łowczynią autografów, zapewniła mnie Greta. Nie poprosisz, jak wszyscy, o podpisane zdjęcie. Fotografie daję tylko przyjaciołom, a nie mam ich znów tak wielu. Miałam tak naprawdę jednego przyjaciela, ale on nie żyje. Nie zdążyłam do domu na czas. Gdy mówiła o zmarłym przyjacielu, jej głos obniżył się o pół oktawy, ale poza tym nie było w nim nic nadzwyczajnego. Ciemny tembr, stłumiony dźwięk z piersi, pojawił się dopiero z filmem dźwiękowym, kiedy stał się potrzebny. Zbliżała się pora kolacji. Mogę sobie pójść? Spytałam. Oczywiście, że nie. Zjemy tutaj. Wszystkie posiłki jadam w kajucie. Wtedy nie muszę się przebierać. Zleciłam uszycie dwóch sukni wieczorowych, które zabrałam na statek do Szwecji przed świętami. I wierz mi, że je włożyłam. Ale w tej podróży nie obchodzi mnie to. Na statku nie ma nikogo, kim mogłabym się przejmować. No, może prócz ciebie. Kiedy zobaczyłam cię po raz pierwszy, pomyślałam... Nie. Nie powiem ci, co pomyślałam. Maria Severin czyta powieść Ellen Matson, Greta Garbo, Moja miłość. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Autopromocja. 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy, T-Mobile, Nowe Horyzonty. Do 3 sierpnia we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Niedzielne trójkowo-filmowo. Dwa spotkania w Klubie Trójki. Wtorkowe i czwartkowe do południa. Do usłyszenia mówi państwu mocna trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 lipca, jest południe. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Rosja ma zapłacić 50 miliardów dolarów za działania w sprawie Jukosu, ale Moskwa już zapowiada, że użyje wszelkich opcji, by wyrok z Hagi zablokować. Kijów znów wprowadza zakaz importu polskiej wieprzowiny ze względu na afrykański pomór świń. Embargo zniesiono za zaledwie ponad miesiąc. Do obowiązków podszedł poważnie, ocenia dyrektor szpitala w Zagórzu. Ksiądz Lemański rozpoczął pracę kapelana Centrum Neuropsychiatrii dla Dzieci i Młodzieży. A na początek Haga i wyrok sądu arbitrażowego wobec Rosji. 50 miliardów dolarów Moskwa ma zapłacić grupie byłych udziałowców Jukosu. Skargę w tej sprawie złożyli akcjonariusze rosyjskiego producenta ropy. A o wyroku Magdalena Skajewska. Stały Trybunał Arbitrażowy rozpatrywał sprawę na wniosek trzech firm. Dwóch zarejestrowanych na Cyprze i jednej na wyspie Man. W orzeczeniu sędziowie podkreślili, że Rosja podjęła działania, które w efekcie doprowadziły do wywłaszczenia akcjonariuszy Jukosu. Moskwa złamała w ten sposób kartę energetyczną. Międzynarodowy traktat dotyczący współpracy w zakresie energetyki. Orzeczona kara jest niższa od tej, której domagali się udziałowcy, ze względu na dodatkowe błędy, jakie Trybunał znalazł także po ich stronie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Rosja już skomentowała decyzję Hagi. Gigant energetyczny Rosneft, który po aresztowaniu Michała Chodorkowskiego przejął aktywa Jukosu, zapowiedział, iż użyje wszelkich opcji, aby zablokować wyrok sądu arbitrażowego. Jest już decyzja. Ranna polska dziennikarka zostanie przewieziona z Charkowa do Kijowa. Bianka Zalewska, reporterka współpracująca z ukraińską telewizją, jest już po operacji. Rokowania są dobre. Nic nie zagraża jej życiu, więc gdy tylko lekarze pozwolą, kobieta trafi do szpitala w ukraińskiej stolicy, mówi Michał Safianik z MSZ-u. Teraz priorytetem jest przetransportowanie do Kijowa, gdzie będzie miała zapewnioną dobrą opiekę medyczną. Polskie służby konsularne są teraz w kontakcie z władzami Ukrainy, ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy i tak jak wczoraj koordynują transport. W drodze do Kijowa jest już rodzina kobiety. Ona sama od pewnego czasu mieszka w ukraińskiej stolicy. Dziennikarka została ciężko ranna w sobotę w strefie walk między prorosyjskimi separatystami a siłami rządowymi na wschodzie kraju. Zaledwie nieco ponad miesiąc ukraiński rynek był otwarty dla polskiej wieprzowiny. Władze w Kijowie właśnie ogłosiły ponownie zakaz importu polskich świń, ich mięsa i przetworów. To z powodu pojawienia się w Polsce choroby afrykańskiego pomoru świń u zwierząt hodowlanych, wyjaśnia ukraińska inspekcja weterynaryjna. Na Podlasiu tymczasem, w okolicach Grodka, rozpoczął się prewencyjny ubój tuczników, aby wirus się nie rozprzestrzeniał. Zgodnie z decyzją powiatowych lekarzy weterynarii uśpione mają być wszystkie świnie w tzw. obszarze zapowietrzonym, czyli w promieniu 3 km od gospodarstwa, w którym wykryto chorobę. Ubój dotyczy blisko 100 zwierząt. Wszystkie zostaną zutylizowane, a rolnicy mają otrzymać rekompensaty. Na razie nie ma decyzji, czy podobne działania będą dotyczyły większego, bo aż 10-kilometrowego obszaru wokół zagrożonego gospodarstwa. Gdyby jednak tak się stało, do zabicia byłoby jeszcze kilkadziesiąt zwierząt. Dobra wiadomość jest taka, że na razie nie wykryto kolejnego przypadku zachorowań wśród świń, a w obszarze zapowietrzonym nie ma żadnych dużych gospodarstw, które hodują tuczniki na masową skalę. W ostatnich dniach podjęto też decyzję o interwencyjnym odstrzale dzików, które są głównymi roznosicielami wirusa. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Ksiądz Wojciech Lemański podporządkował się decyzji biskupa warszawsko-praskiego. Odwołany proboszcz z Jasienicy podjął obowiązki kapelana w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. To największy w Polsce szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Na razie duchowny podpisał umowę jako wolontariusz. Gdy przejdzie odpowiednie szkolenia, za parę miesięcy zostanie formalnie zatrudniony. Sam ksiądz Lemański mówi, że będzie się starał pomóc pacjentom, a nie zaszkodzić, a dyrektor szpitala przyznał, że duchowny bardzo poważnie podszedł do swoich obowiązków. Kolorowe kanapy w różnych miejscach w Katowicach. Pierwsze pojawią się już w czwartek, a wszystko w ramach społecznej akcji Katowice Miasto Gospodarz z hasłem Rozgość się w Katowicach. Kanapy mają witać uczestników w festiwalu i festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Pojawią się m.in. przed dworcem PKP, przed instytucjami kulturalnymi czy lokalami gastronomicznymi, ale jak mówi Wioletta Niziołek-Żądło, inicjatorka kampanii, kanap może być znacznie więcej. Chcemy, żeby mieszkańcy Katowic wystawili kanapy przed swoje domy, biura, kamienice. Będą kanapy, które zaoferują na przykład piknik na dachu. Będzie można skoczyć na poduchę albo pojechać rikszą. Będzie można wziąć udział w warsztatach kulania klusek. Tych atrakcji będzie naprawdę wiele. Powstanie aplikacja na smartfony, na której zaznaczone zostaną wszystkie kanapy. Będzie sobie można z tej aplikacji korzystać i wybierać te atrakcje, które będą dla nas najbardziej odpowiednie. Zdaniem mieszkańców kanapy to symbol gościnności, więc pomysł bardzo dobry. Kanapa zwykle kojarzy się z wygodą, z takim wolnym czasem. Bardzo dobry pomysł. Uważam, że każda